bezpieczeństwo przedsiębiorstw zapewniamy stałe dostawy gazu. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zapewniamy niskie ceny gazu dla gospodarstw domowych. W trosce o bezpieczeństwo kraju wzmacniamy niezależność energetyczną. PGNiG. Jesteśmy blisko Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiceminister zdrowia mówi o stabilizowaniu się epidemii koronawirusa w Polsce. Resort po 10 podał nowe dane o zachorowaniach. Prawie 5 milionów ludzi zachorowało na koronawirusa na świecie, spośród nich 325 tysięcy zmarło. Inwestycje na drogach i kolei będą kontynuowane, zapowiada minister infrastruktury. Stabilizuje się sytuacja związana z epidemią koronawirusa. Tak mówił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński po nowych danych o zachorowaniach podanych przez resort. Łączymy się z Przemysławem Lisem. Przemku, dlaczego zdaniem ministra sytuacja się poprawia? To efekt między innymi wykonywanych testów. Tylko na Śląsku przeprowadzono je u 36 tysięcy osób. Ponadto, jak powiedział Janusz Cieszyński, w całym kraju spada liczba chorych wymagających intensywnej opieki. Te wyniki są coraz bardziej pozytywne. Mamy 2,5 tysiąca zajętych łóżek. Już mniej niż 100, bo 82 osoby są poddawane terapii z wykorzystaniem respiratorów. Ta sytuacja systematycznie się poprawia. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 301 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Spośród nich 182 potwierdzono na Śląsku. Ponadto w ciągu doby zmarło kolejnych 5 osób, które były zakażone, oraz wyzdrowiało 280 osób. W sumie do tej pory testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 19 569 zakażeń koronawirusem. W naszym kraju zmarły 953 osoby, a 8183 wyzdrowiało. A relacjonował Przemysław Lis. Na całym świecie na koronawirusa zachorowało prawie 5 milionów ludzi. Spośród nich zmarło 325 tysięcy, a 2 miliony wyzdrowiały. Najnowsze dane z Uniwersytetu Johns Hopkinsa w Maryland ma Wojciech Cegielski. Co czwarta ofiara śmiertelna COVID-19 na świecie to mieszkaniec Stanów Zjednoczonych. W USA zmarło do tej pory 93,5 tysiąca osób. W Europie najwięcej ofiar jest w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Czarny rekord zanotowano w Brazylii, gdzie w ciągu doby zmarło niemal 1200 osób, a łączna liczba ofiar w tym kraju to prawie 18 tysięcy. Parlament chce przegłosować obowiązek noszenia masek w miejscach publicznych, ale nie wiadomo, czy zgodzi się na to populistyczny prezydent Jair Bolsonaro, który uważa, że należy znosić restrykcje, by chronić gospodarkę. Bank Światowy ostrzega tymczasem, że koronawirus może wepchnąć w ekstremalną biedę 60 milionów ludzi na świecie. Amerykański sekretarz skarbu Steve Mnuchin alarmuje z kolei, że spowodowane pandemią szkody w gospodarce USA mogą być nieodwracalne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Większość inwestycji na drogach i torach będzie w tym roku kontynuowana, powiedział o tym minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że pandemia koronawirusa nie doprowadzi do wstrzymania prac budowlanych. Polskie budowy to około 1,5 miliona miejsc pracy. Nie mogliśmy pozwolić i nie pozwolimy na to, aby to koło zamachowe polskiej gospodarki, aby ono było wygaszone, aby ono było zatrzymane. Ważne jest też to, że nie wygaszamy inwestycji na poziomie samorządowym. Tam skierowane są niebagatelne kwoty finansowe. Polskie linie kolejowe zapowiadają, że w tym roku spółka ogłosi kolejne przetargi, mówi Arnold Bresz z zarządu PKP PLK. Prace inwestycyjne nie zwalniają. Też zamierzamy do końca roku podpisać kolejne umowy i ogłosić przetargi. W sumie tych przetargów nas czeka na kwotę około 11 miliardów złotych. W tym roku mamy zamiar zafakturować kilkanaście miliardów złotych, czyli zastrzyk w gospodarkę w postaci gotówki ze strony inwestycji infrastrukturalnych kolejowych na pewno będzie. O państwowych inwestycjach w branży budowlanej dyskutowano dzisiaj podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który w tym roku wyjątkowo zorganizowano przez internet. Podrabiali faktury VAT, na czym Skarb Państwa mógł stracić nawet 30 milionów złotych. Policja zatrzymała 14 podejrzanych, którzy działali w branży budowlanej w latach 2010-17 w Warszawie, Łodzi i Mińsku Mazowieckim. Do wyłudzeń skarbowych na znaczącą skalę dochodziło poprzez wystawianie nierzetelnych faktur lub faktur dotyczących transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Te faktury wykazywane były w deklaracjach podatkowych, co prowadziło do zaniżenia wartości należnego podatku. W ten sposób Skarb Państwa został uszczuplony na kwotę co najmniej 30 milionów złotych.

Respect, Aretha Franklin, Mariusz Cieślik, Michał Jakubik, który zmienił panią Elżbietę Malinowską tuż przed chwilą dosłownie, oraz Sylwia Hej. Będziemy z państwem do 15. Ta piosenka Aretha Franklin, nie wiem, czy państwo pamiętają taką scenę z filmu Blues Brothers, kiedy bohaterka grana przez ale to domaga się trochę szacunku od swojego męża, który zamiast zajmować się ich wspólną knajpą, postanawia dołączyć do bandu. No to jest taka pewnie, myślę, jedna z ulubionych piosenek Hirka. A jako, że państwo mówią, że trochę państwu brakuje tych piosenek Hirka, no to proszę bardzo, jest Hirek. Teraz będzie Perfect Day Lou Reeda. Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo, then later a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. A weekender's on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else. Someone good. Yeah. It's such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to me, just watch yourself. Read. You're going to read, just watch yourself. Perfect Day Lou Reed, też ciekawy filmowy trop, nie wiem, czy państwo pamiętają scenę z filmu Trainspotting. No, trudno, bardziej przewrotną scenę filmową. Przy tej pięknej piosence dzieją się rzeczy, no, niezbyt do niej pasujące. No tak, ale to nie jest Ameryka. This is not America, David Bowie i Pat Metheny. This is not America. little piece of you, a little piece in me will die. This is not America, czyli duet, niezapomniany duet, choć jednorazowy, David Bowie i Pat Metheny. A teraz oczywiście kolejny odcinek naszego Euronetu. Dziś rozmawiamy o tym, co dzieje się z europejską turystyką. Komisja Europejska apeluje o łagodzenie kontroli granicznych wprowadzonych w czasie szczytu pandemii wirusa COVID. Zaleca, by robić to w sposób skoordynowany, tak aby granice luzować pomiędzy krajami o podobnym niskim zagrożeniu koronawirusem. Tak, tak, wszyscy się zastanawiamy, ja też się zastanawiam, czy będzie można gdzieś pojechać za granicę. No zdaje się, że będzie można, to jest dobra wiadomość dla państwa. I między innymi o tym będzie rozmowa z panią profesor Magdaleną Kachniewską ze Szkoły Głównej Handlowej. Oczywiście rozmowa Michał Żokowski. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Czy korytarze turystyczne to jest rozwiązanie, które w jakim stopniu pomoże branży turystycznej w Unii Europejskiej? W jakim stopniu te korytarze przyczynią się, nie wiem, nawet do wzrostu zaufania do wyjazdów zagranicznych, bo to też jest bardzo ważne. To znaczy powiem tak, koncept korytarzy turystycznych pojawił się w momencie, kiedy jeszcze nie wiadomo było, czy na poziomie unijnym, a ściślej mówiąc na poziomie Schengen, bo to zazwyczaj operujemy, jak mówimy o transporcie, to mówimy o strefie Schengen, prawda? czy będzie, czy nie będzie w końcu możliwość swobodnego przekraczania granic w celach turystycznych. Bo pamiętajmy, że granice nie są szczelnie zamknięte. Tam, gdzie jest konieczność przekraczania granic, na przykład, proszę zauważyć, ta sezonowa przy szparagach czy truskawkach, to dla tych pracowników są otwarte granice. To jest odrębny temat, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, ale fakt jest faktem, że cały czas granice są w jakichś tam celach przekraczane. Ale mówimy o tym typowym ruchu turystycznym, wypoczynkowym, niezwiązanym z biznesem, niezwiązanym z pracą sezonową i tak dalej. Tutaj pierwszy koncept, pierwszy pomysł korytarza pojawił się w rozmowach bilateralnych między Chorwacją i Czechami. Związane to jest z bardzo prostym aspektem. Czesi nie mają morza. Dla nich najbardziej takim pożądanym kierunkiem wyjazdów turystycznych od zawsze jest Chorwacja, bo to jest atrakcyjne, a równocześnie bardzo bliskie wybrzeże morskie. Chorwacja z kolei dramatycznie traci na turystyce. Proszę pamiętać, tam 17% PKB to jest właśnie turystyka, więc to jest jeden z krajów, które będą najbardziej dotknięte ewentualnymi restrykcjami. I tutaj się pojawił właśnie po raz pierwszy ten pomysł. Utworzyć korytarz tylko dla obywateli Czech, którzy będą chcieli dostać się na wybrzeże chorwackie. Bardzo szybko okazało się, że inne kraje też były skłonne dołączyć do takiej wymiany na zasadach może już nie bilateralnych, ale wielostronnych. Natomiast łatwo byłoby, w miarę łatwo, w ramach pojedynczych korytarzy utrzymać jakieś właśnie restrykcje sanitarne. W momencie, kiedy otworzymy nagle całą strefę Schengen, czyli wszystkie kraje ze wszystkimi będą mogły tutaj korespondować, jeśli chodzi o wymianę turystyczną, to oczywiście będzie to o wiele trudniejsze. Natomiast moim zdaniem, ale to jest opinia oczywiście, a nie wiedza, bo epidemiologiem nie jestem, wydaje mi się na zdrowy rozum, że jeśli w pojedynczych korytarzach wprowadzimy i takie obostrzenia, no to podobne można wprowadzić w każdej linii lotniczej, na każdym lotnisku. Dlatego, że jeśli już inwestujemy w przygotowanie lotniska do przyjmowania takich turystów, no to czy oni polecą później do Chorwacji, czy do Niemiec, czy gdziekolwiek indziej, no to już jest sprawa drugorzędna. Natomiast przypominam o tym, że to będzie oznaczało ogromny wzrost cen biletów lotniczych i dramatyczne wydłużenie czasu odpraw. Jak czytałam wstępne założenia, jak takie korytarze miałyby funkcjonować, no to zakłada się, że odprawa może trwać nawet do 4 godzin. My co prawda i tak jesteśmy zahartowani, dlatego że dotychczasowe przepisy, jak pamiętamy, no to już jest w tej chwili, prawda, w związku z zagrożeniem terrorystycznym, około 2 godzin się spędzało niejednokrotnie na lotnisku i jakoś tam no, po prostu doliczamy to do czasu podróży. No ale w przypadku wyjazdów turystycznych, gdzie często w grę wchodzi wyjazd z dziećmi na przykład, to uciążliwość tych podróży może być tak wielka, że przyrost ruchu turystycznego, mówię ciągle o tym ruchu wypoczynkowym, będzie prawdopodobnie wtedy znikomy. Ja pomijam uwłaczające procedury, tak, ale przede wszystkim czas. No to będzie dramatyczne. A jeszcze o jakim ruchu możemy mówić? Turystycznym, wycieczkowym, ale turystycznym jeszcze jakie są inne, które możemy wyodrębnić? Proszę pamiętać, że cały ruch biznesowy zalicza się też do turystyki. Turystyka biznesowa, czyli wszystkie wyjazdy związane z uczestnictwem na przykład, nie wiem, w negocjacjach handlowych, odwiedzeniu innej firmy, podejmowaniu nauki za granicą, to jest turystyka biznesowa. Czyli w dalszym ciągu to są wyjazdy, no bo teoretycznie one nie są niezbędne. Tak? Ja mogę negocjować na przykład kontrakt z inną korporacją i robić to online. Ale jasne jest, że te bezpośrednie relacje między ludźmi, cała mowa ciała, którą wtedy dysponujemy, no sprzyja nawiązywaniu również kontaktów handlowych. Ta turystyka biznesowa w tej chwili legła w gruzach, dokładnie tak samo jak turystyka wypoczynkowa. Także jej przewrócenie będzie, przypuszczam, szybsze i łatwiejsze. Raz ze względu na to, że generalnie rządy szybciej ustępują naciskom branż i gospodarki niż naciskom kogoś, kto chce po prostu się przejechać na wycieczkę. No a dwa, że jednak łatwiej będzie zdyscyplinować turystów przebywających w podróży biznesowej, no bo to jest zupełnie inny charakter wyjazdu, prawda? Więc nawet ile rzeczy, które ze sobą zabieramy, czas na jaki wyjeżdżamy, to wszystko zupełnie inaczej funkcjonuje. Co wcale nie zmienia oczywiście skali zagrożenia, bo jeżeli poważnie traktować epidemię, no to jasne jest, że jest to kontakt człowieka z człowiekiem, prawda? I nie wiemy nigdy, z kim się dokładnie zetkniemy. Tutaj się mówi w Unii Europejskiej o aplikacjach specjalnych na telefon, które mają śledzić ludzi chorych na koronawirusa, przemieszczających się, no i właśnie informować nawet współtowarzyszy podróży o tym, że taka osoba zarażona, zakażona jedzie, leci razem z nami. No to jest też, powiem szczerze, dość duże wyzwanie dla obywateli państw Unii Europejskiej, by przyjąć taką metodę śledzenia i walki z pandemią. Tak, tak, oczywiście. To znaczy taka aplikacja, żeby było jasne, czy propozycja, bo to na razie leży propozycja na stole, jest już też i w Polsce rozważana, czyli słynna Protego. Tego typu aplikacje wzięły się z Azji, tak? Z dużym powodzeniem one były stosowane i w Hongkongu, i w Singapurze. W związku z tym, że trzeba pamiętać, że to są kraje o dużo dłuższych, że tak powiem, tradycjach w ogóle śledzenia swoich obywateli. No tutaj ja mam bardzo duże wątpliwości co do takich aplikacji. Ja pomijam kwestię zaufania, bo trzeba mieć ogromne zaufanie do rządu, żeby taką aplikację rzeczywiście chcieć pobrać. Poproszę pamiętać, że rządy, które raz uzyskują dostęp do pewnych danych i do pilnowania własnych obywateli, niechętnie z takich możliwości rezygnują. Aplikacja będzie miała sens pod jednym podstawowym warunkiem, że będzie powszechnie pobierana. Nie ma sensu tego typu aplikacja, jeśli będzie z nieufnością traktowana, mało osób ją pobierze, dlatego że system nie ma służyć śledzeniu pojedynczej osoby, co ona robi, tylko system ma służyć śledzeniu, w jakie kontakty, relacje wchodzimy, jeśli chodzi o przestrzenne przebywanie z innymi osobami. Czyli innymi słowy, jaki jest potencjał zagrożenia zakażeniem. Więc teraz proszę sobie wyobrazić, że pan ma taką aplikację i akurat ma pan takiego pecha, że cały czas przebywa wśród osób, które tej aplikacji nie pobrały. W związku z tym, jak gdyby nie ma żadnych podstaw do tego, żeby ustalić, czy w związku z tym pan był narażony na kontakt z osobą zakażoną, czy nie, no bo aplikacja nie rejestruje jak gdyby w otoczeniu pana innych osób, no bo inne osoby nie pobrały aplikacji. To jest zresztą problem w ogóle wszystkich aplikacji, jakie mamy w swoich smartfonach, że każda z nich musi przekroczyć pewien taki próg graniczny liczby pobrań, żeby rzeczywiście pełniła swoją funkcję jako poważną funkcję społecznościową. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Cześć, to ja, poblakły skrawek mgły. To ja, cień szczęścia, którym byłeś ty. To ja, zraniony chory ptak, co nie wie już jak mógłby żyć. Tak to jest, że starczy jeden gest i świat się topi w garści łez. To jest tak, miłości czystej wrak, nie wiesz kiedy i jak sens, choć samotną pokres zagarnia mnie chłód. Widzę jak jest, nie zdarzy się cud, choć zabrałeś mi tlen. Zgasiłeś słońca blask, przynajmniej wiem, nie ma już nas. Odbuduję swój świat, znajdę otwarte drzwi. Może potrzeba lat, by choć staniesz w nich ty. Z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż. Nie zaboli to już, nie zaboli to już. To ja, na pół rozdarty liść. To ja, od dawna zamiana myśl. To ja, w pamięci mniej niż ślad. Złożony domek z kart, marny żart, choć samotną pokres zagarnia mnie chłód. Widzę jak jest, nie zdarzy się cud, choć zabrałeś mi tlen. Zgasiłeś słońca blask, przynajmniej wiem, nie ma już nas. Odbuduję swój świat, znajdę otwarte drzwi. Może potrzeba lat, bym choć stariesz w nich ty. Z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż. Nie zaboli to już, nie zaboli to już. Może potrzeba lat, byś nie stanął w nich ty. Dorota Osińska, Cześć to ja. Piosenka z naszej listy przebojów. Dorota Osińska to jest w ogóle odkrycie Marka Niedźwieckiego. Z tego co wiem, bardzo, jedno z wielu bardzo udanych odkryć Marka.

No sami Państwo wiedzą, jak wyglądają współczesne media, co ja Państwu będę mówił. Proszę słuchać, oglądać, czytać, ale uważnie, uważnie, bo należy z dużą dozą nieufności podchodzić do tego, co się w mediach dzieje. No to teraz będzie, a miałem nie mówić, no to teraz będzie Ain't No Sunshine. Pamiętają Państwo, no całkiem niedawno odszedł twórca tej piosenki. Polska wersja napisana przez Romualda Lipkę, właściwie przez tekściarza, bo Romuald Lipko tylko przearanżował. Właściwie otworzyła wielką drogę do kariery Budce Suflera. To jest dopiero ciekawa historia, prawda? A mogło nie być tych wszystkich piosenek, które znamy, gdyby właśnie nie wersja przeboju Billa Withersa. Teraz będzie też wersja przeboju, nieoryginalny utwór, tylko Lighthouse Family. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know. I know, I know. Hey, I oughta leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime. Sunshine, wersja grupy Lighthouse Family. Mnie się jednak chyba bardziej podoba ta wersja oryginalna Billa Withersa. Nie wiem jak Państwu. Możecie Państwo oczywiście pisać w tej sprawie, w każdej innej. mariusz.cieślik@polskiradio.pl. Ja jednak patrzę za okno i jestem optymistą. A teraz będzie coś dla seniorów. Pamiętamy o seniorach. Elżbieta Korczyńska przygotowała ten materiał. Nie ma mnie przy tobie, to teledysk zespołu Nastroje, przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich, by walczyć z pandemią samotności. Małgorzata Karpińska ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Zespół Nastroje zwrócił się do nas, chcąc wraz z nami uwrażliwiać na tematy starszych osób. Nasz teledysk jest bardzo wyjątkowy, ponieważ nagrywany w sytuacji epidemicznej w Polsce, kiedy byliśmy poniekąd uwięzieni w domach, więc możemy w nim zobaczyć ulice pustych miast, co jest bardzo przejmujące. I w dalszej kolejności też przechodzi do samotności. Naklejam znaczki na pocztówki. Zachodzę w głowę, jak je wysłać tam, gdzie kończy się świat. Nie mam mnie, nie mam mnie, nie mam mnie, nie mam mnie przy tobie. W związku z tym, że nie można było wychodzić, były to ujęcia z dronów z ulic Krakowa, Warszawy, Olsztyna, Wrocławia, Poznania. I jest to bardzo przejmujące. Miasta, które są opustoszałe. Obrazki pustych ulic połączyli Państwo z portretami starszych i samotnych osób. Ponieważ chcieliśmy wspólnie pokazywać, że tak jak my teraz w czasie kwarantanny zostaliśmy uwięzieni, tak wielu seniorów w takich warunkach żyje tak naprawdę od lat. Nie wychodzą z domów, są samotni, często odizolowani. 30% osób po 80 roku życia w ogóle nie wychodzi z domu. Nie mają często bliskiej rodziny lub ta rodzina mieszka bardzo daleko. Stąd też stowarzyszenie, dostrzegając tę lukę, stworzyło program Twoja obecność pomaga mi żyć, który polega na tym, że wyszukujemy wolontariuszy dla naszych podopiecznych, którzy budują życzliwą relację z samotnymi seniorami. Bardzo ten program zaprocentował teraz w tej sytuacji, kiedy seniorzy zostali uwięzieni jeszcze bardziej tak naprawdę niż do tej pory w swoich domach, ponieważ nasi wolontariusze pozostają z nimi w stałym kontakcie telefonicznym. Też parując wolontariuszy z seniorami, dbaliśmy zawsze o to, aby ta osoba mieszkała w pobliżu danego seniora, żeby też po prostu nie tracić czasu na dojazd kosztem czasu spędzonego z seniorem. Dzięki temu też szybko mogliśmy zareagować akcją wycieraczkowych zakupów. Zakupy były po prostu zostawiane pod drzwiami, stąd właśnie zakupy wycieraczkowe. Dzięki temu właśnie wolontariusze mieszkający blisko mogli bez poruszania się po całym mieście tak naprawdę wspierać seniorów właśnie dostarczaniem zakupów. Tytuł teledysku to Nie mam je przy tobie, który rzeczywiście bardzo mocno dotyka tej obecnej sytuacji, kiedy chociażby nasi wolontariusze oczywiście są cały czas w kontakcie telefonicznym z podopiecznymi, ale no wiemy wszyscy, że tak naprawdę nic nie zastąpi tego bezpośredniego kontaktu, najlepsze nowinki technologiczne. Dlatego słuchając słów Nie mam je przy tobie, możemy wejść też w sytuację naszych wolontariuszy, którzy na co dzień właśnie odwiedzali, przychodzili, a teraz no, zostaje im po prostu ten telefon i tak naprawdę jest to też sytuacja trudna dla tych, którzy pomagają, którzy do tej pory byli w inny sposób, w sposób bliski, zapewniali swoją obecność. Nie mam mnie, nie mam mnie, nie mam mnie, nie mam mnie przy tobie. I nagrany teledysk z zespołem Nastroje i całą akcję właśnie uwrażliwiania na samotność starszych osób nazwaliśmy walką z pandemią samotności. Czemu tak? Ponieważ my tak naprawdę niedługo wrócimy, taką wszyscy mamy oczywiście nadzieję, do normalnego funkcjonowania, do wychodzenia z domu, do naszych obowiązków zawodowych. Natomiast samotni seniorzy tak naprawdę pozostaną w tej sytuacji. My chcemy pokazywać to i uwrażliwiać na ich sytuację, tak aby właśnie pamiętać o nich potem również, żeby to nie było tylko chwilowe zainteresowanie, abyśmy pamiętali o naszych samotnych sąsiadach, naszych bliskich z rodziny, o po prostu życzliwym telefonie, o krótkim zapytaniu się, co słychać, czy wszystko w porządku, czy mogę pomóc. Morning from above.